Twee uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de tweede coronagolf, tussen half september en eind juni, zijn bijna 11.000 meer mensen overleden dan verwacht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze zogenoemde oversterfte is volgens het CBS volledig toe te schrijven aan COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Net als in de eerste golf was ook in de tweede golf de sterfte onder mannen hoger dan onder vrouwen. De helft van de bedrijven die vorig jaar zomer steun kregen voor het betalen van hun vaste lasten, moeten die steun geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Dat heeft het CBS berekend op verzoek van het ministerie van Economische Zaken. Bedrijven konden duizenden tot honderdduizenden euro steun krijgen als ze verwachten dat ze minimaal 30% van hun omzet zouden verliezen. Maar vooral in de horeca en bij kappers en schoonheidssalons bleek niet zoveel omzet weg te vallen. Op de Veluwe worden het komende jachtseizoen duizenden zwijnen, edelherten en damherten afgeschoten. Dat zijn er veel meer dan voorgaande jaren. Volgens de faunabeheereenheid Gelderland is dat afschot nodig om de Veluwse natuur gezond te houden. De dieren hebben één natuurlijke vijand, de wolf. En hoewel er naar schatting zo'n 20 wolven rondlopen op de Veluwe, is de invloed op de herten- en zwijnenpopulaties te klein. De Olympische turnploeg is in quarantaine gegaan omdat een van de sporters of begeleiders positief is getest op het coronavirus. Dat meldt het ANP op gezag van NOC-NSF. De sportkoepel wil niet zeggen wie er positief is getest. Volgens de planning vertrekt de Olympische turnploeg zondag naar Japan. Onduidelijk is of dit vertrek wordt uitgesteld. Het weer. Vannacht plaatselijk kans op mist. Morgen is het droog en op veel plaatsen vrij zonnig. In de middag kan er lokaal een bui vallen en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Myrthe van der Drift. Hoe echt is nep? Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Vannacht ontleden we deepfake. Deze technologie zorgt ervoor dat we nep nog maar nauwelijks van echt kunnen onderscheiden. Je kunt het gezicht van iemand monteren op het gezicht van iemand anders. Nou ja, dat kon Jan en Alleman al jaren in Paint of in Photoshop. Maar de tijd dat je dat van kilometers afstand kunt herkennen lijkt nu toch wel echt voorbij. Ook volgens technologie-expert Jarno Duursma verdwijnt die scheidslijn tussen echt en nep. Nou, we zitten nu heel duidelijk op het moment dat we kantelen, dat de scheidslijn tussen echt en nep verdwijnt. He, dus waarbij dit soort deepfake technologie wordt gebruikt in video of in audio, waarbij je af en toe nog kunt zien of horen, dit is wel een beetje vreemd, maar dat je niet meer ziet dat het echt of nep is. Tja, je ziet het niet meer, dus hoe weet je zo zeker dat ik deze tekst uitspreek en dat hier niet een volledig geautomatiseerde presentator zit? Nou ja, misschien moet je me daar dan maar op vertrouwen, want ook stemmen kun je steeds makkelijker namaken. Zoals Freddie Mercury 20 jaar na zijn dood te horen in het Koreaans. Deze video die laat zien hoe de stem gekloond is van Freddie Mercury voor een Koreaans televisieprogramma. En ze laten dus de stem van Freddie Mercury zingen in het Koreaans. Dus dit heeft hij nooit gezongen, dit is geen oude opname, maar volledig met voice cloning technologie tot stand gekomen. Ja, hier kan je om lachen. Het is misschien een humoristische, vrij onschuldige vorm van deepfake, maar de technologie gaat steeds verder. En daardoor wordt het steeds moeilijker om dus dat nep van echt te onderscheiden, zegt ook hoogleraar kunstmatige intelligentie Theo Gevers. Deepfake kan in principe in allerlei domeinen toegepast worden. Bijvoorbeeld, je kan iemand afpersen door een deepfake te creëren. En dat ondermijnt natuurlijk wel het vertrouwen. En dat kan ook de hele democratie ondermijnen. Want als je dus desinformatie verstrekt, dan kan het zo zijn dat je niet meer weet wat de waarheid is en wat niet de waarheid is. Zodat je allerlei indianenverhalen te ronden gaan die helemaal niet waar zijn. Deepfake, wat is het? Hoe maak je het? Hoe herken je het? En wat zijn de gevaren van deze technologische ontwikkelingen? Hoe kun je echt van nep onderscheiden? Focus.

Dit is het radiodebuut, ja, absoluut. Dit is een jongensdroom die uitkomt. Is het wat je ervan verwacht had? Ja, dit is geweldig, dankjewel. Ja. Oh, wat goed. Wat is dit voor plaat, Wanna Play? Wanna Play is een plaat die hebben wij in 2015 opgenomen. 2015, 16, zoiets. En dus het wordt wel tijd voor nieuwe muziek. En ik hoop dat dat volgend jaar het geval zal zijn. Maar dit beetje catchy, poppy muziek. Ja. Leuk, tenminste, dat proberen we. Nou, niet gezongen live, maar toch een beetje gezongen hier op NPO Radio 1. Je hebt andere muziek meegenomen voor vannacht. Die past bij het onderwerp van de uitzending. Iron Sky van Paolo Nutini. Waarom? Nou, dat heeft eigenlijk twee redenen. Ten eerste ben ik gewoon een heel groot fan van Paolo Nutini. Ja. Ik vind dat hij echt een waanzinnige stem heeft. En ik ben echt al een jaar of 13, denk ik, fan van hem. Maar in de tweede plaats ook omdat ik een link zag met het werk dat ik doe. En dat komt om... Ik doe onderzoek naar technologie en democratie, maar ook naar technologie en arbeid. De afgelopen 5 jaar heb ik heel veel onderzoek gedaan naar technologie en arbeid. En dit nummer, nou ja, Paolo Nutini vertelde in een interview dat hij op een gegeven moment bij de kassa kwam van een warenhuis of een supermarkt. En dat geautomatiseerd was en dat daar geen mens meer zat. En dat hij toen nadacht van, goh, maar hier zat voorheen een mens. En dat wordt gewoon wegbezuinigd. Dat zal vast wel efficiënter zijn. Maar die mens die had ook een mond te voeden en die had ook een sociaal contact hier. En dus dat eigenlijk is dat nummer ook een soort aanklacht eigenlijk tegen die technologie die overal in de lucht hangt. Maar het mooie is dat het tegelijkertijd ook een oproep is tot actie. Want ergens achteraan in het nummer zit een fragment van Charlie Chaplin. En dan zegt hij, wij, de mensen, wij hebben de macht eigenlijk om het leven mooi te maken en om het leven goed te maken. En laten we die macht ook gebruiken om dat te doen. En niet in een soort technologische wereld van efficiëntie en effectiviteit en star en rigide te leven. En dus de menselijke maat, die moet weer centraal komen staan. En dat is een boodschap die wel resoneert bij mij en die ik ook wel herken in het werk dat ik doe. Voel je dat ook als je dit nummer luistert? Ja, zeker. Absoluut. Dus de relatie tussen werk en technologie en hoe die ons soms verdringt. Zeker, ja. We are proud individuals. But the flames couldn't go much higher. We find God and religions to paint us with salvation, but no. Science guy that's fast becoming up. those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that power. Iron Sky, op verzoek van Jurre Das. We hebben het over de snelle ontwikkelingen op het gebied van deepfake. Stel je voor dat we straks niet meer automatisch kunnen geloven wat we zien. Wil je reageren op de uitzending? Stuur dan een berichtje via de app van NPO Radio 1. Wakker voor de wetenschap. Focus. Op NPO Radio 1. Met Myrthe van der Drift. Op 15 juli gaat ons wetenschapsprogramma op tv De Kennis van Nu over deepfakes. En ik kan alvast een fragmentje laten horen. Het zal 2017, 2018 geweest zijn dat de eerste vormen van deze nieuwe technologie werden verspreid op het internet. Eerst in verschillende internetfora. Vanzelfsprekend, zoals dat vaak gaat met dit soort dingen op het gebied van pornografie, werden de vrouwen daarin benadeeld. En ik denk als je nu terugrekent, zal het een jaar of 4, 5 geleden zijn dat de echt eerste goede voorbeelden op het internet verschenen. Hier hoor je technologie-expert Jarno Duursma. De eerste vormen van deze technologie zijn dus pas in 2017 op het internet verschenen. Dat is nog helemaal niet zo heel lang geleden. Nee, klopt. Het is nog vrij recent. Ja. En de basis van deepfake ligt dus in de pornografie. Is het daar ontstaan? Nou ja, zoals zoveel dingen met het internet bijvoorbeeld ook, speelt pornografie inderdaad een grote rol. Wat je zag is dat er op een zeker moment inderdaad een app kwam in de pornografie om iemands anders gezicht daarin te photoshoppen, zeg maar. Dus gezichten te verwisselen. En toen gebeurde het vrij rap dat er allerlei bekende actrices in pornofilms terechtkwamen. Dus daar ligt de oorsprong. Maar dat is nog steeds. Uit recent onderzoek bleek dat 90% van de deepfakes die online circuleert momenteel is non-consensual pornography. En van die video's is dan weer 90% tot 95% is met vrouwen. Dus daar zie je dus ook. Ik had het net over de impact op meerdere niveaus. Dat is niet een individueel probleem, dat is een maatschappelijk probleem. En dat werkt genderongelijkheid verder in de hand. Dus deepfake pornografie is denk ik echt een van de grote problemen die we met deze technologie op dit moment zien. En lastig aan te pakken, en dat is natuurlijk heel erg. Want die deepfake pornografie die wordt gebruikt voor verschillende dubieuze doeleinden. Wraak, fraude. Is een bekend voorbeeld van Rana Ayoob. Dat is een Indiaanse onderzoeksjournaliste. Die laat zich geregeld kritisch uit over de Indiaanse overheid. En op een dag verscheen er van haar een deepfake pornografie film. En ja, gezien haar achtergrond als moslim is dat, was dat nog eens extra erg. En zo iemand wordt dus gedisqualificeerd op die manier. En eigenlijk uit het publieke debat verwijderd op die manier. Dus dat invloedt dan ook weer de democratie. Dus nou ja, goed, daar heb je al die maatschappelijke impact waar we het over hadden op het hogere niveau. Die manifesteert zich hier in deze casus heel duidelijk. En ja, ik vind dit zelf een heel groot probleem, omdat je eigenlijk neem je als maker van deepfakes, neem je de vrijheid om te bepalen over iemand anders seksuele identiteit en überhaupt mening, ja. Ja, dus dat is gewoon echt een groot probleem. En dat komt dus ook uit jouw onderzoek. Ja. Maar het zou op verschillende vlakken dus zo'n groot probleem zijn. Ja, zeker. Nou ja, kijk, hier hebben we dus het individuele niveau heel duidelijk. Dus iemand die op die manier gechanteerd wordt. Je hebt op het hogere niveau heb je het feit dat deepfakes genderongelijkheid vergroten. En vrouwen in een kwetsbare positie brengen. Vrouwen, niet alleen journalisten, maar ook bijvoorbeeld politici. Ook het bedreigt in die zin ook het functioneren van de democratie. Want niet alleen kan iemand op die manier verwijderd worden uit het publieke debat of zwart gemaakt worden. Maar je kan natuurlijk ook, zoals we net al zeiden, ervoor zorgen dat dat onduidelijk wordt of iemand iets heeft gezegd of niet. Dat wordt dan de post-reality genoemd. Hè? We hebben nu vaak de post-truth discussie van is iets waar of niet? Hè? Is een bewering waar of niet. Nou, in de post-reality samenleving is de vraag, heeft dit überhaupt plaatsgevonden of niet? En dat zorgt gewoon voor heel veel onduidelijkheid. En daar zijn onze systemen helemaal niet op ingericht. Daar is onze democratie niet op ingericht. Daar is in de rechtszaal, als je met bewijzen aankomt, dat is daar niet op ingericht. Media zijn niet op ingericht. Dus dat is dan ook weer zo'n voorbeeld van hoe dat op meerdere niveaus manifesteert. Ja, en dat komt ook steeds dichterbij. Zoals we de Nederlandse politie dachten te vergaderen met de stafchef van Navalny, de Russische voltolk. Ja. Maar eigenlijk een deepfake versie bleek te zijn. En dat ze in gesprek waren met een cabaretier, is het geloof ik, in een badjas die vroeg naar bitcoins. Klopt. Dat kwartje viel dus helemaal niet. Of pas heel laat. Er werd wel gezegd dat er een vermoeden was natuurlijk, maar... Ja. Dan zie je dus dat zelfs op zo'n hoog niveau dat kan gebeuren. Nou ja, wat je dus ziet is dat de onduidelijkheid die hieruit volgt, dat die zeer schadelijke impact kan hebben. En ik vind zelf, dit is inderdaad een bekend voorbeeld, maar ik vind zelf nog een mooier voorbeeld, vind ik Ali Bongo, de president van Gabon. Die was op een zeker moment, waren er geruchten dat hij ziek zou zijn. En die was dus ook minder aanwezig in de media. Vervolgens, de onrust groeit in het land. En men besluit, hij moet een speech geven. Dus te laten zien van het gaat allemaal nog goed. Nou, dus hij gaat het volk toespreken. En men ziet, hij ziet er anders uit. Zijn ogen staan anders. Zijn gezicht, de uitdrukking is anders dan we kennen. En dus dat leidde alleen maar tot nog meer onrust. En totdat een van de politici in de oppositie zei, dit is een deepfake. En toen werd er een staatsgreep gepleegd, tenminste een mislukte staatsgreep, door het leger. En dat laat dus zien dat, want wat was nou uiteindelijk aan de hand? De beste man had een beroerte gehad, waardoor zijn gezichtsuitdrukking was veranderd. En dat laat dus zien dat de mogelijkheid van dat, dat het niet meer klopt wat we die zien. Die onrust, ja. Ja, dat kan een gigantische impact hebben. En die impact groeit dus, want we worden er beter in. De stemmen worden beter, de beelden worden beter en het wordt steeds beter. Ja. Zelfs experts vinden het steeds lastiger om met het blote oog te kunnen zien of iets echt of nep is. Wat kunnen we doen als leek? Ik krijg hier een appje binnen van Hanny, die zegt, Hanny Steenbergen, gewoon betrouwbare media blijven volgen. Ja. Dat snap ik. Vanwege die code of conduct waar we net over hadden, hè, dat je inderdaad... als traditionele media vaak erop kunt vertrouwen dat men beter controleert of het klopt of niet. Op dit moment is het nog zo, kijk, deepfakes worden gemaakt met eigenlijk twee verschillende technieken. Ten eerste heb je de kant-en-klare apps. Ja, die zijn gewoon, dus dat is bijvoorbeeld Wombo. Dan kun je jouw foto uploaden en dan zing je oei, oea, walla walla bang bang chang. Ik weet dat iedereen nummer. Kan dat zingen, ja. Dan zie je gewoon, dit is overduidelijk nep. En je hebt de wat meer, zeg maar, video-editors. Dat zijn echt meer professionals. Die gebruiken een programma als Deepface Lab. Daar moet je iets meer van code af weten. Dan moet je ook die beelden kunnen retoucheren daarna nog. Dus moet je ook nog wel iets van video-editing af weten. En die video's, dat, die zijn echt heel moeilijk van echt te onderscheiden. Dan zie je op dit moment, kun je nog wel zien, bijvoorbeeld aan de randen van het gezicht, dat de aanhechting, zeg maar, van de face swap niet helemaal goed gelukt is. Of je ziet dat de schaduw niet klopt. Het voorbeeld van Tom Cruise. Tom Cruise, een hele bekende diep Tom Cruise. Ja, en die haalt zijn hand. En dan zie je nog, je ziet dan nog net. Dat hoort de luisteraar natuurlijk niet, maar ik hou mijn hand voor mijn gezicht langs. En dan zie je nog net eigenlijk dat het gaat best goed. Het gaat heel erg goed, zelfs voor wat de technologie kan op dit moment. Maar je ziet nog net wel dat er iets niet klopt, dat het verschuift. Dus dat zijn manieren waarop je dat kunt herkennen. En je hebt natuurlijk ook technologische oplossingen. Dus we hebben ook detectiesoftware. Dat wordt al steeds beter. Facebook kwam een aantal weken terug ook met dat zij bezig zijn met eigen detectiesoftware. Waarop dus de software zelf kan herkennen van, hey, hier is met het beeld, dit is gemanipuleerd. Dus ik denk dat dat ook een belangrijke oplossing is. En het eigenlijk watermerken van origineel materiaal. Dus dat je kunt zien, blockchain is daar een voorbeeld van, dat je kunt zien van, hey, oké. Maar ja, dat zijn dingen die voor de leek, voor het gewone publiek, natuurlijk minder toegankelijk is. Dus je zou je kunnen zeggen, hoe snel de deepfake software groeit, zo snel groeit ook de detectie software? Ja, dat wordt vaak geschetst als een kat-en-muisspel. Want kijk, die detectiesoftware die laat dan zien van, oké, dit is nep en wel om die en die reden. En die kan vervolgens natuurlijk weer gebruikt worden om die artificiële intelligentie, kunstmatige intelligentie, zo te trainen dat het algoritme die fout niet nog een keer maakt. Dus eigenlijk loop je met je detectiesoftware steeds achter op de creators, zeg maar, van deepfakes. De soort wapenwedloop. Is een wapenwedloop, ja. Steeds ontwikkelt er eentje iets meer en dan pakt de ander het weer. Pakt de ander weer een voordeel. En dat is maar ten dele een oplossing. En waar we het zojuist al over hadden, ja, gewoon maatschappelijke weerbaarheid betekent dus ook dat je kritischer je informatie evalueert en er ook niet automatisch van uitgaat dat als iets heel opvallend is en het lijkt niet te kloppen, dan zul je het dus goed moeten checken. Daar zijn natuurlijk wel twee problemen mee. Ten eerste dat er een soort van apathie kan ontstaan. Dat men denkt van, nou ja, goed, ja, laat dat nieuws maar. Ja, het zal wel nep zijn of niet. Ik weet het niet. Ik kan er ook niet achterkomen, dus laat me zitten. En in de tweede plaats, wat men de liar's dividend noemt, biedt het ook mensen de mogelijkheid om te zeggen, nou, dat was ik niet. Dus als ik hier nu iets zeg waarvan ik morgen spijt heb, dan zeg ik gewoon, ja, dat was een deepfake. Dat ben ik helemaal niet. Dus ook dat is wel weer verwarring zaaien eigenlijk. Ja. Maar goed, tegelijkertijd, ik denk nog steeds echt, kijk, ik ben helemaal niet heel pessimistisch. Ik denk dat dit... Gelukkig. Ja, nou ja, ik denk dat dit tot allerlei ongemakken kan leiden. En ook echt wel tot hele vervelende situaties. Omdat we in de komende tijd ook echt hele vervelende gevallen zullen zien van waar dat misgaat. En met name, zoals ik net zei, natuurlijk dat deepfake pornografie en wraakporno. Maar tegelijkertijd denk ik dat het niet zo is dat we straks in een wereld leven waarin we totaal weerloos zijn. Ik denk dat we die weerbaarheid echt wel kunnen trainen met elkaar, zoals we dat nu ook doen als we iets lezen. Dat we denken even van, klopt dit? Zo moet je ook met beeldmateriaal daar ja, eigenlijk op getraind worden. Wat zijn dan kleine dingen? Je noemde al de rand van een gezicht. Ja. Ik heb ook wel eens gelezen een soort glinstering in de ogen. Glinstering in de ogen, schaduw die niet klopt. Dus als je twijfels hebt bij een filmpje, is er wel een soort van checklist. Er zijn wel dingen inderdaad die je kunt zien. Maar toegegeven, het is echt heel moeilijk omdat die technologie... Ik denk dat het nu nog wel te doen is. Maar over een tijd, als die technologie zich zoveel beter ontwikkelt... Dan wordt dat gewoon echt voor een individu wel heel lastig. Maar je bent optimistisch. En we gaan het dus ook nog even hebben over wat voor mooie dingen je nou met deze technologie zou kunnen doen. Je kunt nog steeds reageren op de uitzending. Denk jij dat je wel het verschil ziet tussen een nep en een echte video? Of ben je wel eens in een nepbericht getrapt? Laat het me weten via de app van NPO Radio 1. Er komen al wat reacties binnen. Liam zegt, ik maak me zorgen over deze ontwikkelingen. Ik hoor graag hoe ik mezelf en mijn kinderen hiertegen kan wapenen. Ja. Simone zegt dat ze het meestal wel doorheeft. En als iets niet in de haak is, maar dat ze wel het gevoel heeft dat het vaker voorkomt, vooral in deze coronaperiode. Is dat iets wat jij herkent, Tjur? Nou ja, kijk, deepfakes zijn natuurlijk een variant of een uitingsvorm van nepnieuws of desinformatie. Hè, waarbij nepnieuws dan nieuws is dat niet klopt en desinformatie ook gewoon echt bewust het doel heeft om te manipuleren. Ja. En desinformatie heeft natuurlijk wel een vlucht genomen in corona. Omdat dat iets is wat zo'n enorme maatschappelijke impact heeft, corona. Waardoor er allerlei belangen ook gaan spelen en mensen toch de wildste theorieën de wereld in zijn gaan slingeren. Deepfakes zou daar inderdaad ook bij kunnen worden ingezet. Ja. Nog een vraag van Arjan, naar aanleiding misschien van die geschiedenis in de pornografie. Hij vraagt waar het woord deepfake vandaan komt. Of het een afgeleide is van deep throat bijvoorbeeld. Nee. Dat is een hele goede vraag. Maar nee, dat is niet zo. Deepfake is een portmanteau, oftewel een samenvoegwoord van deep en fake. Nou, fake is daarbij evident. En deep staat voor deep learning. En dat is de kunstmatige intelligentie. Dat is de techniek die wordt gebruikt met algoritme om die deepfake te creëren. Dus toch niet, Arjan. Ja. Wil je ook reageren op de uitzending? Stuur dan een berichtje naar de app van NPO Radio 1. Focus. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. En muziek, want jij hebt James Blake meegenomen. De plaat Are You Even Real? Nou, toepasselijk bij het thema, Jurre. Is dat ook de reden dat je me hebt uitgezocht? Jazeker, ja. Dit spreekt voor zich natuurlijk. Dit is de vraag die we onszelf misschien in de komende tijd wel vaker zullen afvragen. Is dit wel echt? Are You Even Real van James Blake is het. There's no 5 years, there's no 10 years, only this. Queen of queen of queen of queens. There's no knife, 'cause there's no tension, only this. Lucid dream, dream. All I can do is trust in her. Late nights I can see the best in her. Acid rain is the first for her. Skies open up, share a cup with her. Cracking seals, guilty no appeal. Trip down the hill, strawberry fields. Are you even real? She said, tell me how you feel. Are you even real? Are you even real? Maybe I should study my reflection. Best to know how I see. I spend the day dreaming of connection. Just to feel how you feel, you feel, you feel. All I can do is trust in her. Late nights I can see the lust in her. Acid rain. The first color, skies open up, champagne, cracking seals, guilty no appeal. Trip down the hill, strawberry fields. Are you even real? She said, tell me how you feel. Are you even real? Are you even real? Dream of connection. Tell me how you feel. Tell me how you feel. Are you even real? Are you even real? She ran, and she ran, and she ran, and she ran. dream of connection. Tell me how you feel. Tell me how you feel. Are you even real? Tot 3 uur hier bij mij te gast, Jurre Das, onderzoeker bij het Rathenouw, en dat al meer dan 30 jaar onderzoek doet naar de impact van wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving. We hebben het over deepfake. Focus. Met Myrthe van der Drift. We hebben nu best veel gesproken over de gevaren van deze deepfake technologie. Je kunt het ook op een positieve manier inzetten. Wat zijn die positieve dingen van deepfake? Nou, er zijn heel veel leuke toepassingen denkbaar. Ik denk zelfs humor, dat je kan er lol mee hebben. Dus ik kan er heel veel lol mee hebben. Ja, ik bijvoorbeeld die video. Je hebt in Nederland heb je zo'n account DeepNap. En die had een video van Vert Grapperhaus. Die had die over het gezicht van Michael van Gerwen geplakt. En die was erg boos na een verloren dartpartij. En dus Vert Grapperhaus stond daar in onvervals Brabants. Stond hij daar te zeggen dat hij gewoon een klote partij aan darten was. Nou, dat vind ik wel humoristisch natuurlijk. Maar nee, de mooie toepassingen zie je natuurlijk in de filmindustrie. Dat er steeds meer mogelijk wordt. Steeds meer mogelijk. Je kunt acteurs die overleden zijn, kun je nog een rol laten spelen. Je kan mensen laten verjongen of laten verouderen. En het is ook belangrijk om te weten dat die technologie die achter deepfake zit, die gebruiken we eigenlijk al in het dagelijks leven. Namelijk bij bijvoorbeeld TikTok, face swap, maar ook filters, gezichtsfilters. Daar zit die technologie ook al. Dus die is al behoorlijk aanwezig in de samenleving. Andere toepassingen die interessant zijn, kunst. Ik vind een heel mooi voorbeeld het Dalí Museum in Florida, is het, meen ik. Waar zij Dalí eigenlijk weer tot leven hebben gewekt. En die, oh, dat ken ik niet. Dat is echt geweldig leuk. Ze hebben gewoon een deepfake van hem gemaakt. En dan kom je bij een zuil als bezoeker. En dan word je welkom geheten door Dalí. En die vertelt je over het museum en die leidt je rond. En aan het einde van de rondleiding, dan draait hij zich om en dan zegt hij, wil je met mij op de foto? En dan maakt hij een selfie met de bezoeker, die dan die foto opgestuurd krijgt. Wow. Dat is natuurlijk een superleuke beleving en een hele andere manier van een museum bezoeken. En misschien werkt dat ook wel weer engaging, zeg maar, voor jonge mensen om op die manier met kunst bezig te zijn. De muziekindustrie, we hoorden al Freddie Mercury die ineens Koreaans zingt. Ander voorbeeld is Jay-Z die Shakespeare rapt. Dat kan allemaal. Want je hebt natuurlijk, het ding is, je hebt zoveel brondata van die mensen. Je hebt die stemmen, die kun je al heel eenvoudig, kun je die al klonen. En dan kun je ze gewoon op een andere manier inzetten. Je kunt 's ochtends kun je het nieuws laten voorlezen door, als jij fan bent, ik ben fan van Paolantini, dan laat ik in het Schots laat ik hem mijn nieuws voorlezen. Nou, dat kan. Marketing is ook een hele belangrijke. Ik denk dat marketing echt wel een gebied is waar we die toepassing vaker zullen zien en die ook wel heel commercieel interessant is. Een mooi voorbeeld daarvan is Lionel Messi. Die spreekt geen woord over de grens. Of tenminste, hij spreekt wel een woord over de grens, maar dan de grens tussen Argentinië en Uruguay, denk ik. Maar hij spreekt alleen maar Spaans. Je kan hem zelf iets laten zeggen. Ja. Je kan hem je vrienden laten uitnodigen voor de wedstrijd van komende zondag, zeg maar. En dat kun je dan in 7 talen laten doen. Dus hij spreekt ineens Engels. Nou ja, dat is natuurlijk super interessant. En ook in het onderwijs kun je gewoon bepaalde lezingen kun je in allerlei talen beschikbaar stellen. Dus er zijn op echt allerlei gebieden zijn wel interessante toepassingen te bedenken. Het is echt niet alleen maar negatief. Op een persoonlijke manier, dat is wat ik een beetje terughoor in jouw verhaal. Omdat je echt contact hebt met die persoon in plaats van dat je subtitels leest of een vertaling in je hand krijgt. Of... Ja, nee, krijg je dat nu gewoon echt tot je gezegd door die persoon met een deepfake. Ik heb ook een interessant verhaal gezien. Dat zit volgens mij ook in de aflevering van de televisieprogramma De Kennis van Nu. Dat je ook op die manier dan niet in met Dalí, maar bijvoorbeeld een overleden bekende of in dit voorbeeld dan dochter weer in contact kan komen. Dat vind ik toch wel Ja, ik heb dat voorbeeld ook gezien. Dat kan dus helpen. De veronderstelling is dat het kan helpen bij rouwverwerking. Ja, dat is. Daar komen natuurlijk gelijk al allerlei ethische vragen om de hoek. Want van wie is data op het moment dat je overlijdt? Dat is natuurlijk een belangrijke. Daar zegt de AVG ook wel al iets over. Maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Freddie Mercury geldt natuurlijk hetzelfde voor. Van wie zijn de rechten van zijn stem op het moment dat wordt gebruikt? Nou ja, in dit specifieke geval kun je inderdaad iemand weer tot leven wekken om dan met diegene te praten. En dat zou dan kunnen helpen bij de rouwverwerking. Persoonlijk, maar dat is gewoon echt mijn persoonlijke mening als individu, vraag ik me af of dat niet juist heel nadelig kan zijn, dat je vasthoudt aan iets wat er niet meer is. Volgens mij is rouwverwerking ook loslaten. Accepteren dat het niet meer zo is. Ja, dat denk ik, dat is maar goed. Dat is mijn individuele mening. Ik denk dat het ook. Kijk, technologie maakt dingen altijd makkelijker en prettiger en zo. En soms worden we daar lui van. En soms worden we daar ook misschien een beetje. Soms wordt het misschien ook een beetje eng. Ja. En dus ja, je kunt je afvragen of dat nou zo wenselijk is. Maar goed, dat is inderdaad ook een mogelijke toepassing. Minka zegt wel iets interessants. Die stuurt een bericht via de app van NPO Radio 1. Vonden we vroeger foto's niet net zo eng als deepfake nu? Ja nee, kijk, dit is. Bij iedere technologische ontwikkeling, of dat nou is op de arbeidsmarkt of het nou gaat over deepfakes, kun je inderdaad een historische parallel trekken. En dat is vaak heel nuancerend als je dat doet. Dus als het gaat om de automatisering van werk, dan kun je ook zeggen, ja, maar dat was vroeger eigenlijk ook al. Dat is ook niet per se van nu. En die nuancering, ik hou er wel van. Dat maakt ons misschien iets minder pessimistisch. Dat klopt. Alleen, we hadden het net over de spreiding via platforms. Ja, de schaal is natuurlijk wel enorm veranderd. Hè? Dus je kan wel nepnieuws kun je heel snel heel erg viraal laten gaan. Zoals je vroeger een roddel in het dorp kon delen, gaat nu wel in één keer dat dorp wordt wel. Dus die maatschappelijke context is wel echt veranderd. Ja. Tot slot zijn er nog een aantal vragen binnengekomen. Die ga ik namens onze luisteraars aan jou stellen. Tim stuurt, hij heeft wel eens per ongeluk een linkje geopend. Gelukkig geen gekke dingen gebeurd, maar toch. Gaat deze vraag van Tim over deepfake of is dit meer cybercrime of phishing of hacking, hoe je het zou willen noemen? Dat moeten we aan Tim vragen, denk ik. Maar ik denk dat meer hacking is. Ja, zomaar op linkjes klikken, dat is een van de dingen waar je tegenwoordig maar beter niet kunt doen, inderdaad. Nee. Hoort dat ook bij die mediawijsheid? Ja, dat denk ik wel. Jazeker. En nog een reactie van Jos. Hij zegt, er werd net gezegd dat het voice cloning nog niet perfect is. Al vond ik die opname van de imitatie van Freddie Mercury toch akelig perfect klinken. Ja. Hoe doen ze dat? Nou, dan heb je dus inderdaad heel veel brondata nodig. Dus ik zit hier nu, mijn stem, ik ben hierna, ben ik gewoon de Sjaak. Want jullie kunnen nu inderdaad gewoon van mij een voice clone maken. Dus je hebt heel veel brondata nodig van iemand. Iemand moet al in ieder geval 10 minuten, maar 3 kwartier is nog beter, ingesproken hebben. En kijk, bij Freddie Mercury is het natuurlijk zo, die muziek die nemen ze allemaal op allerlei sporen op. Dus je kunt het spoor van de zang, die kun je gewoon eigenlijk heel, heel makkelijk isoleren. En als je daar gewoon lang genoeg van hebt, dan laat je die computer, die laat je dat dan herkennen. Dus het algoritme, die gaat dan denken van oké, dus hij spreekt dit woord ongeveer zo uit. En zijn liveliness van hoe zijn stem heen en weer gaat klinkt ongeveer zo. En die kan dat dus allemaal nabootsen. En op een gegeven moment kan die dan hoef je maar een woord in te typen. En dan kun je dat. Hè, dan kan dat algoritme voorspellen van hoe dat dan ongeveer klinkt. En dan kun je inderdaad Freddie Mercury in het Koreaans of in het Nederlands laten zingen. Was het een overweging eigenlijk om hier naartoe te komen? Dat je dacht, oh, dan is mijn stem opeens beschikbaar? Nee. Het is. Nee, daar ben ik niet bang voor. Nee? Nee, kijk, ik ben niet belangrijk genoeg om. Dat je zo bewust bent van de risico's en de. Nou, jawel, tuurlijk. Dat speelt altijd wel een rol. Je kijkt wel naar je eigen gedrag. Kijk je ook weer op een andere manier. Maar nee, ik ben daar niet bang voor. Ik zie nog een reactie van Hella. Kan dit een soort nieuwe vorm van oorlog worden? Het klinkt allemaal wat eng met die grote impact. Ja. Nou ja, de geopolitieke impact die kan er natuurlijk zijn op het moment dat je een filmpje hebt van Trump die zegt van, nu niet meer Trump, maar van een politicus die zegt we gaan kernbommen op dat en dat land gooien. Maar goed, dan geldt natuurlijk wel dat bij die bekende mensen gelukkig vrij makkelijk te identificeren is dat het gaat om iets neps of niet. Maar dat zorgt er wel voor dat we misschien iets meer kalmte moeten betrachten in de internationale betrekkingen. Zoals het voorbeeld wat jij noemde met die gepoogde staatsgreep dan? Op basis van bijvoorbeeld de... inderdaad. Dus dat kan wel voor allerlei spanningen zorgen. En nepnieuws. Ja, nepnieuws is ook weer historisch. Hè, en dat historische perspectief, waar we het zojuist over hadden, is inderdaad een vorm van oorlogvoering die je kunt benutten. En dit is inderdaad, is dan ook weer een instrument daarbij. Dank voor het insturen van alle vragen en reacties via de app van NPO Radio 1. Deze zomer is het zover. Dan ligt dat rapport van jou bij het Europese parlement. Ja. Wat moet daar dan uitkomen? Nou, er staan heel veel handelingsopties in. Dat betekent dingen die gedaan zouden kunnen worden. Dingen die gedaan kunnen worden. Ja, en ik denk dat het Europese parlement daar, net als bij bijvoorbeeld de AVG, en ze hebben nu ook de Digital Service Act en de Digital Markets Act, over hoe platformen met hun verantwoordelijkheid om moeten gaan. Ik denk dat de Europese Unie daar een voortrekkersrol in kan nemen. Maar heel veel van die keuzes, kijk, wij als onderzoekers kunnen identificeren wat de impact is en hoe de technologie werkt en wat dan de handelingsopties zijn, hè, wat je dus kunt doen om het in goede banen te leiden. Maar heel veel van die keuzes zijn uiteindelijk toch wel aan politici. Die zijn niet aan ons. Want dat zijn keuzes die ook wel ingrijpend kunnen zijn. Dus een goed voorbeeld om dat te illustreren is, het gaat natuurlijk altijd om de vrijheid van meningsuiting. Dus stel, je verbiedt een bepaalde toepassing, bijvoorbeeld van deep nudes of van deepfake pornografie, dan is heel snel al het argument, ja, maar het kan ook een kunstvorm zijn. Of de vrijheid van meningsuiting. En hoe je die twee tegen elkaar afweegt, ja, dat is niet aan mij. Dat is aan politici om die keuze te maken. Want inderdaad, op het moment dat je een verbod hebt op een bepaalde toepassing van deepfakes, dan is dat in zekere zin is dat een inbreuk op de vrijheid die je als individu hebt om je op die manier te uiten. Vind je dat een prettige rol eigenlijk? Dat je zo het onderzoek kan doen en die aanbeveling kan geven en dat er daarna dan iets mee moet gebeuren? Of zou je nog wel een stapje extra willen maken? Nou ja, kijk, je hoorde net in mijn betogen over deepfake pornografie dat ik dat echt een maatschappelijk probleem vind. Waarvan we echt als maatschappij moeten zeggen, dit willen we niet. Dan heb ik natuurlijk wel een bepaalde affiniteit misschien met een beleidsmaatregel. Maar ja, goed. Zoals ik al zei, ik heb geen democratisch mandaat, zeg maar, om die keuze te maken. Dus maar dat vind is je dat niet aan mij. Prettige rol? Nou ja. Het is misschien makkelijker om opties te identificeren dan die keuze te maken. Want heel eerlijk gezegd, die keuze is ook lastig. Hè, dus ga je bijvoorbeeld een andere optie, is het labelen, verplicht labelen van deepfakes. Dat is, vind ik, ook echt een goede optie om illegaal. Wat zou dat dan inhouden? Nou, dat betekent dus dat je standaard moet zeggen van, dit is een, let op, dit is een deepfake. Zoals het nu bij reclame gaat, let op, dit is een gesponsorde post. Ja, zoiets. En dan heb je met die detectiesoftware kunnen platforms, die kunnen dan op het moment dat er niet bij staat en zij zien, hey, dit is een deepfake, dan kunnen ze het offline halen en zeggen, dit is een illegale content. Want dan is het dus illegaal. En je moet die platforms niet laten bepalen wat illegaal is. Dat moet de wetgever doen. Maar op het moment dat je die video's allemaal gaat labelen, dan heb je natuurlijk ook bepaalde uitzonderingen weer. Dus kunst of onderzoek van hoe reageren mensen hierop. Ja, dan moet je niet vooraf al laten zien van dit is een deepfake. Maar ga je die uitzonderingscategorie weer dusdanig groot maken, ja, dan is het weer zinloos, want dan valt alles weer onder de uitzondering. Dus het maken van die uiteindelijke keuze, dat is best ingewikkeld. Dus misschien inderdaad is het dan wel makkelijker om de opties te identificeren. Heb dan je om ambitie zelf, die kant op? Nee, die heb ik niet. Nee. Onderzoek blijf je doen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er heel veel, als het gaat om de relatie tussen mens en technologie. Ik heb zelf dan een achtergrond in de sociale wetenschappen. Ik ben opgeleid als socioloog en politicoloog. Ja, dat is zo'n waanzinnig interessant onderwerp. En er valt zoveel te doen. Of het nou gaat om de democratie of onderwijs of de arbeidsmarkt. Ik zie daar nog voldoende uitdagingen voor mezelf. Onderzoeksmogelijkheden. Ja, zeker. Ja. Dankjewel voor je komst hier naar de studio. Graag gedaan. Gerard Das, onderzoeker bij het Rathenau Instituut. De uitzending De Waarheid van Deepfake van het NTR-TV-programma De Kennis van Nu is op 15 juli te zien op NPO 2 en daarna natuurlijk gewoon op NPO Start. We sluiten af met muziek op jouw verzoek. Een Duitse artiest, Kro, je hebt het nummer Wach meegenomen. Waarom? Nou, omdat, kijk, het leuke van bijvoorbeeld Spotify is, of van die hele digitalisering van muziek, is dat de muziek uit de hele wereld staat ter beschikking. Je hoeft maar top 50 Spanje of top 50 Ghana in te typen en je hebt geweldige muziek. En ik constateer dat we in Nederland ook steeds meer, we horen Spaanse muziek heel vaak en Franse muziek hebben we een lange tijd gehad met Stromae en zo. En nu dat Italiaanse Songfestival nummer. Maar de Duitse taal, die hebben we volgens mij nog niet echt ontdekt. En Crow is in Duitsland een groot artiest. Dus ik dacht, laten we eens kijken of het aanslaat. Als artiest een beetje introductie met nieuwe muziek. Ja. Mooi zo om 1:01. Ja. Dankjewel, Jurre. Oké, graag gedaan. Drie uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De terugtrekking van Amerikaanse militairen uit Afghanistan is zo'n 2 weken eerder klaar dan verwacht. President Biden heeft aangekondigd dat het al per 31 augustus een feit is in plaats van op 11 september. Biden zegt dat het doel van de Amerikanen in Afghanistan is bereikt, namelijk de ontmanteling van Al-Qaeda en het doden van Osama bin Laden. Het Afghaanse leger moet de veiligheid in het land nu gaan waarborgen. En daar zegt Biden vertrouwen in te hebben. Bij een vliegtuigcrash in Zweden zijn alle 9 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 8 parachutespringers en de piloot. Vlak na het opstijgen van het vliegveld in Örebro kwam het toestel neer en vatte het vlam. De doden zijn inmiddels geborgen. Saïd R., een van de hoofdverdachten in het Marengo-proces, mag worden uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Colombia bepaald, meldt de Telegraaf. Saïd R. werd door kroongetuige Nabil B. aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. De Olympische turnploeg is in quarantaine gegaan omdat een van de sporters of begeleiders positief is getest op het coronavirus. Dat meldt NOC-NSF aan het ANP. De sportkoepel wil niet zeggen wie er positief is getest. Onduidelijk is of het vertrek van de turnploeg naar Japan, gepland voor komende zondag, wordt uitgesteld. Met de vondst van nog eens 10 lichamen is het dodental van de flatramp bij Miami opgelopen naar 64. Nog 76 mensen worden vermist. De meeste slachtoffers zijn gevonden in bed. Ze lagen te slapen toen het gebouw midden in de nacht gedeeltelijk instortte. Artsen zonder Grenzen vertrekt uit 3 steden in de Ethiopische deelstaat Tigray. Aanleiding is de moord op 3 medewerkers van de noodhulporganisatie eind juni. Op dit moment kan de veiligheid van de medewerkers in Tigray niet worden gegarandeerd, stelt Artsen zonder Grenzen. Het weer. Vannacht plaatselijke kans op mist. De komende dag is het droog en op veel plaatsen vrij zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Meerte van der Drift. Goedenacht, je luistert naar Focus. Tot 4 uur hoor je hier een selectiepodcast van NPO Radio 1. Hens Zimmerman neemt je natuurlijk weer mee op ruimtereis. Maar we beginnen in de natuur. 2021 is het jaar van de otter, volgens de zoogdierenvereniging dan. Want het beestje zou aan enorme opmars bezig zijn. En dat fascineert bioloog Auke Florian Hiemstra en eindredacteur Anneke Naafs zo enorm dat ze in deze aflevering van Vroege Vogels en Andere Dieren volledig in het teken hebben gezet van de otter. Kijk, er komt nog iemand binnen. Hij wordt gewoon steeds belangrijker, die Steven. Dus nu beginnen we gewoon de podcast met Steven die binnenkomt gerold met een karretje. Oh, wauw. Zo, en zo een karretje? Dan hebben we het ergste gehad. Jeetje, fantastisch. Wat heb je bij je? Ik heb de oudste otter in onze collectie die ik kon vinden. Oké, nou, behalve Auke Florian is ook Elze Polman alvast aangeschoven. Elze, jij weet echt alles over otters. Hij kijkt ons wat woest aan, hè? Ja. Zei je net al. Ja, boos. En daar stemde jij me in, volgens mij. Ja, dit is niet precies hoe ik de otter herken. Het is wel een roofdier, dus dat klopt. Ah, ja. Maar hij kijkt wel heel boos. Maar ja, 1820. Uit 1820 is deze. Wauw. Dus net zo oud als, net zo oud als het museum. Dus daarom leek me dit wel een... Europa staat erop. Wow. Maar dat, Europa? Ja, Europa. Nou, maar in die tijd vonden ze het allemaal niet zo belangrijk. Nee. Maar zo oud, ja, dan neem ik mijn kritiek terug. Dan kijkt hij nog vrij aardig eigenlijk. Snap ik het wel. Ja. Je kan aan dit opgezette exemplaar uit 1820 goed zien dat het een marterachtige is, hè? Ja, zeker. De otter is echt een familielid van de marterachtige. En dat zie je ook qua vorm, qua bouw. Nou ja, misschien niet qua gezichtsuitdrukking, maar verder wel. Hij is ongeveer 50 centimeter lang. Ja. Hij is bruin. Ja. 50 centimeter is wel minimale. Als je zeker de staart daar nog bij optelt, zit je vaak wel over een meter. Mannetjes zijn groter dan vrouwtjes, dus dat maakt ook nog wel uit. Een prachtige vacht heeft hij ook trouwens. Ja, dat is ook typisch otters. Ze hebben een hele dichte vacht, dus heel veel haartjes per centimeter. Omdat ze dan natuurlijk lekker warm blijven in het water. Ze hebben zelfs een bovenvacht en een ondervacht. Een harig beest dat echt zo'n waterdier is. Heb je die veel? Je hebt ze wel wat, maar het zijn dus zoogdieren die in en rondom het water leven. En daarom is die vacht zo belangrijk. Want het water is best wel koud. En tussen die twee lagen zitten dan luchtbellen. En daardoor zorgt dat eigenlijk die ondervacht, dus echt de vel zelf ook, dat die niet zo nat wordt en dat ze dus ook lekker warm blijven. En dat is heel belangrijk. En je ziet ook als ze onder water gaan, zie je echt zo'n allemaal luchtbelletjes boven drijven. En dat is dus ook vanuit die vacht wat zo omhoog komt. Ja. Dus dat verraadt hem? Dat verraadt de otter. Zo zie jij de otter. Ja, luchtbelletjes zoeken. Ja. Ja. Ziet een enorme knaagtanden. Oh, echt een roofdier, dat zie je er wel aan af. Ja, het zijn echt grote snijtanden waarmee hij die vis echt gewoon in één keer zo uit elkaar kan halen. We beginnen de podcast natuurlijk normaal altijd met dat we buiten staan en het dier zelf zien. Maar ook net toen ik naar Naturalis kwam fietsen, keek ik nog even in de sloot hiervoor. Maar helaas geen belletjes. Dus waarschijnlijk ook, geen kans. Gelukkig zitten ze wel in de collectie. Nou, fantastisch. Leuk om te zien. Dank je wel. Dag otter. Hij rolt weer weg. Heel vredig. Verdwijnt hij weer. Vroege vogels en andere dieren. Ik zie er een in de verte. Anneke Naafs. Nee, echt. Auke Florian Himstra. Ik zie hem gewoon zitten in die boom. Alsof er niks aan hand is. De otter fluit. Heel hoog? Ja, heel hoog. Heel hoog. Als een vogeltje haast. Penny, kom dan tegen mij op. Achterpoten gingen zo op mijn schouder. En haar voorpoten pakte ze me zo beet. En haar kop legde ze op mijn kop. En zij vond het allemaal prachtig. Behalve Else Polman van de zorgdiervereniging die we net al hoorden, is ook Addy de Jong aangeschoven van de Stichting Otterstation Nederland. Ja, dat klopt. Ja. Jij schijnt ook wat van otters te weten. Het schijnt zo, ja, sinds enige tijd. Ja, want je bent er pas een paar jaar mee bezig. Ja, zoiets. Hè. Ja, 40 jaar of zo, geloof ik. Ja, zoiets. Ongelooflijk. Precies, dat is een aardig lange tijd inmiddels. Ja. Ja, jullie hebben natuurlijk allebei wel eens een otter gezien. Ja. Ja, niet in het wild in Nederland gewoon nog. Dat staat echt nog op mijn lijstje. Hoe is mogelijk? Ja. Oh, maar zelfs als ultieme expert is een zichtwaarneming in Nederland nog moeilijk. Het is heel moeilijk, ja. Maar ik was er wel bij toen ik hier een otter werd bijgeplaatst. En ik heb een zeeotter gezien in Amerika, maar dat telt toch niet. De otter. We hebben hem net heel even beschreven aan de hand van het opgezette exemplaar dat Steven binnenbracht. Maar laten we maar eens even wat personalia van de otter doornemen. Hoe groot is die ongeveer? Nou, kan behoorlijk groot worden. Ja. Dat, van neus tot staartpunt. De grootste zo ongeveer 1,30 meter. Dus dat is echt flink. 1,30 meter is veel, hè? Ja. En waar vinden we hem? Ja, de Wirribben, de Wieden, daar zijn ze natuurlijk als eerste uitgezet. Dus dat is echt dé plek. Dus daar Overijssel, heen. Precies, Overijssel. Maar inmiddels zitten ze ook in Flevoland, in Gelderland. Een beetje gaat het nog wat minder hard. Maar zelfs de Nieuwkoopse plassen hebben ze bereikt. Dus in Zuid-Holland is dat. Ja, ja. Zuid-Holland. En hier vlakbij is er één op de N44. Op de A44, zo heet die. Hè? De snelweg Overreden. Ja. Dat is vlakbij Leiden dus. En die A44, dat ligt een beetje naar de kust toe. Hè? Zeg maar van Amsterdam naar Wassenaar loopt die. Ja. Dus bijna de kust. Dus dan zijn ze al bijna de Noordzee genaderd, de otter. Dat klopt, Ja. Naar de meer zijn inmiddels ook al jongen geboren. Dus ja, het gaat de goede kant op. Nou ben ik eigenlijk elke week wel op de gracht hier te vinden. Maar ik moet niet verbaasd zijn als daar ineens een otter zijn kop uit het water steekt. Dat kan. En inmiddels worden otters ook in steden aangetroffen. Dat was in het buitenland sowieso al het geval. Maar nu we zien dat de populatie toch flink toeneemt, zoeken de otters dus ook hun heil in steden. Maar goed, als we een otter willen zien, waar zoek je dan naar? Ja, je zegt al 's ochtends vroeg of 's avonds laat, dus in de schemer, hè, want het is een nachtdier. Dus overdag, nou, hij schijnt wel eens de zon te baden, maar je ziet hem niet, hè? Moeilijk te zien. Nee. Oké, waar zoek je dan naar? Want wat zijn de kenmerken van de otter? Waardoor zou je hem kunnen zien in een natuurgebied? Ja, je kan natuurlijk opletten in het water, wat we net al zeiden, met die belletjes. Dus als je luchtbelletjes ziet, dan zwemt hij onder water. En verder loopt hij ook langs de oever vaak. En hij komt natuurlijk voor op plekken waar veel vis is. Dus je moet in ieder geval een goede plek hebben. Dat is al een goed startpunt. Een goede visplek. En dan mannetje, vrouwtje? Nou, mannetjes zijn dus groter over het algemeen. En verder zien ze er wel heel erg hetzelfde uit. Maar als je echt een hele grote otter ziet met een brede kop, hè, die flinke wangen hier, dan weet je haast wel zeker dat het om een otter gaat. Een mannetjesotter. Wat ik zo bijzonder vind van die otters, dat zijn ogen, zijn neusgaten en zijn oren op één lijn liggen. Als je dat probeert te bedenken bij je eigen gezicht. Mm-hmm. Dat lijkt me wel, het is wel natuurlijk wel handig als je door het water zwemt. Ideaal. Ze kunnen natuurlijk, ze zwemmen veel in het water, ze vangen vis. Dus het is natuurlijk superhandig. Ja, en er zijn meer semi-aquatische dieren, zoals dat dan heet. Dus semi-aquatisch is op land en in zee, precies, stel ik voor? Dus aan de oever, klopt. Ja. En die hebben dat ook. Hè. Nijlpaarden hebben dat bijvoorbeeld. Krokodillen hebben dat ook. Hè. Al die organen hoog in de kop, hè, zodat ze ze tegelijkertijd kunnen gebruiken, maar toch heel diep in het water kunnen liggen. En als die onder water gaat, doet die dan niet zijn ogen dicht, neem ik aan. Hij kan prima zien onder water. Hij kan, zeker als het water zeg maar heel schoon is, dan kan hij ook gewoon jagen op zicht. En als het wat troebeler is, hij heeft ook van die mooie snorharen, daar kan hij dan ook nog een beetje mee voelen. Dus ja, hij is er goed aan aangepast. Dus dan jaagt hij met zijn snorharen als bij troebel water? Hoe gaat dat dan? Je kan je voorstellen dat als het heel troebel is, dan zie je niet zoveel. En je moet natuurlijk dan toch uitzoeken waar zo'n vis zit. Dus met die snorharen vangt hij die trillingen op. En dan kan hij toch een beetje zo voelen als het ware van waar die vissen zitten en waar die heen moet. Ja, heel aardig is dat de otter niet alleen hier die hele lange snorharen heeft, hè, bij zijn snuit, maar ook boven de ogen. En ze hebben het zelfs achter de ellebogen. He, dat klinkt dan even niet zo lekker als uitspraak, maar dat is heel handig ook als referentie. En die snorharen benoemen we, dat sluit aan op wat jij net zei, vibrissae, dat zegt het al. Het gaat om vibraties. Dus dat is de mooie naam daarvoor, vibrissae. Dus ze hebben het op verschillende plekken van hun lijf en daarmee voelen ze precies zoals Elze heeft aangegeven. Ik snap het toch niet helemaal. Je hebt dus snorharen. Mm-hmm. Je kan niks zien. Je gaat vissen. Zwemt zo'n vis daar dan tegenaan dat je dat voelt? Of nee. Wat dan? Nee, de vis die beweegt en die geeft dus stromingen in het water. En die trilling die voelt? Juist, die stroming, die beweging in het water komt bij die vibrissae, bij die snorharen, kopharen, achter de elleboogharen terecht. Ja. En daarmee voelen ze dat. En dan voelen ze eigenlijk waar die trilling vandaan komt? Ja, exact. En dan is het einde verhaal voor de paling, snoek. Ja, wat eet hij allemaal? Ja, kleine vissen, dus inderdaad snoek, baars, paling, zalm. Vaak kleiner dan 25 centimeter ongeveer, 80%. 90% misschien wel van hun dieet bestaat uit vis. Maar soms pakken ze ook hele grote vissen. Hè? Ik heb dat in Schotland ook wel gezien. Heb ik zelfs een zalm gegeten, een hele grote zalm. Die was gevangen door een groepje otters. En een groepje, dat was een moeder met jongen. En een zalm zwemt eigenlijk veel te snel voor een otter. Dat weet die otter ook. Maar wat die otter dan doet, is die zalm naar het ondiepe drijven. He, dus ze zijn gewoon heel slim. He, dus ze gaan er dan niet veel energie in stoppen om die zalm achterna te zitten. Hup, naar het ondiepe. En daar pakten ze hem. En dat was zoveel zalm dat er een heleboel overbleef. En de jachtopziene daar, die had dat door. En wij kwamen daar op dat moment. Dus wij hadden die avond een lekker maaltje zalm gevangen door een otter. Hoe gaaf is dat? Otters. Dat is echt bijzonder. Wow. Ja, bijzonder. Ja. Ja, dus dat was heel mooi. Nou, dan had het nu al puur over hoe die eruit ziet en wat hij eet. Maar komt er ook geluid uit zo'n beest? Ja, ze hebben hele mooie geluidjes, maar die hoor je bijna niet. He, otters zijn alleenstaande dieren. En alleen onderling, of ook richting dierverzorgers, gebeurt dat ook wel, hoor. En als een otter een mens mag, he, bijvoorbeeld in een dierentuin of een ottercentrum, dan kun je dat ook hebben. En otters naar elkaar toe fluiten, he, zeker een moeder. Nou ja, dat fluiten, he, dat was dus in Naardenmeer gebeurd. Maar even, wat horen we hier? Ja, dit is het fluiten. Heel hoog? Ja, heel hoog. Heel hoog. Als een vogeltje haast. Ik heb altijd een beetje een zwak voor niet-vogels, dieren, die toch ook fluiten. Ja, dus, dat klopt. Dus dat klopt helemaal. De otter fluit. Ja, een otter fluit. En ze zijn dus best sociaal. Bij elkaar zijn ze sociaal. In het wild dus alleenstaand. Maar als moeder met jongen er is, of bijvoorbeeld zo'n dierverzorger, ja, dan doen ze dat, de fluiters. En ze hebben nog een mooi signaaltje. Dat kan ik nadoen. Oh. Zal ik dat nadoen? Nou, doe maar. Ja. Ja. En dat is hun begroetingssignaal. Dat is eigenlijk een signaaltje van, nou, jou mag ik wel. En dat klinkt een beetje zoiets als... En als je dat weet, nou, dan weet je dat die otter jou heel erg mag. Een soort, maar wat kijk, is het, wij willen dat. Else wilde niet, ik ook niet, met otters natuurlijk in het wild. He, dit is alleen een speciale situatie. He, dat als je verwezen ottertjes hebt gevonden, die moet je toch in eerste instantie opvangen. Of in een dierentuin kan dat gebeuren. He, maar dat moet natuurlijk niet... Moet je niet in het wild na gaan doen. Nee, maar dan dat is dit geluid niet. Dus het grootste compliment mogelijk eigenlijk. Ja, dit is het grootste. Ja, absoluut. Maar ze hebben ook hele nare geluiden. En als je dat weet, nou ja, dan moet je... Dat kan ik ook wel nadoen. Ja, doe maar. Vind ik altijd leuk. Henny Rasta, die hier de techniek doet, die wil iedere keer naar een schuif, maar is helemaal niet nodig. Oké. Ook zo'n jury. Al die heeft ze allemaal zelf in huis. Ja, nou ja, bijvoorbeeld als ze ruzie hebben, dan jikkeren ze, zo heet dat. En dan doen ze iets van... En dat gaat heel hoog en het is zo fel. En dan weet je, oh ja, daar kun je beter niet bij zijn. Ja, dat is ook zo'n geluidje, een beetje miauwend. Dat kunnen ze ook maken. En ze hebben ook nog een ander geluidje. Als ze iets niet vertrouwen, dan doen ze iets van... En dan is het een soort hijgen. En dan weet je ook, nou, dan kun je beter uit de buurt blijven. Dan vinden ze het wel interessant, maar... Afstand. Gewoon afstand, ja. Het zijn wel overzichtelijke dieren eigenlijk. Heel, heel duidelijk. Ja. Dit is Vroege Vogels en Andere Dieren. Aan tafel zijn te gasten Annie de Jong van de Stichting Otterstation Nederland... en Else Polman van de Zoogdiervereniging. Else vertelde net, ik heb nog nooit een otter in het wild gezien. Jawel, hè, Addy? Dat klopt, ja. Ook in Nederland en in het buitenland heel veel. Maar je hebt een favoriete otter. Laten we daar direct maar naartoe gaan. Dat klopt. Er is één bepaald iets, iemand in je leven. Bij mij begon het met Penny. En dat was naar aanleiding van een studieonderdeel dat ik moest doen. Vroeger moest je een doctoraal onderwerp doen, hè, op de universiteit. En ik hoorde van een professor die bij mij aan de koffietafel zat... dat hij een vriend in Schotland had. En die wilde wat aan otters gaan doen. En die zocht een student die ook nog duikt. He, dus een sportduiker is. Nou, toen zei ik, nou, kijk niet verder. Dat ben ik natuurlijk. En zo kwam het. Zo ging ik naar Schotland. In eerste instantie hebben Hans Kruk, dat is een Nederlander van origine... maar is eigenlijk een Brit... En die heeft heel veel onderzoek aan carnivoren gedaan, aan roofdieren. En zo ook aan de otter. En bij hem kwam ik dus terecht. En wij zijn eerst op Shetland heel veel onderzoek aan wilde otters gaan doen. Ook met Bart Nolet, de man van de bevers, van de Biesbos. Wij deden het eigenlijk toen samen. En ja, het onderzoek op Shetland was heel moeilijk. We trokken wat duikpak aan, Hans Kruk ook... Maar otters zijn zo slim. He, die lieten zich onder water, want dat was eigenlijk ons doel. Heel moeilijk zien. Shit, ja. Nou, en toen kwam er een otter vrij. Er werd gezegd door Hans Kruk dat het een tamme otter was... in een wildpark in het midden van Schotland, Aviemore. En die otter, Penny Gale heette ze eigenlijk... naar het plaatsje waar ze gevonden was, die zou heel tam zijn. Dus ik zei tegen Hans Kruk, nou oké, dan gaan we daarmee aan de slag. Want die was als jong in een opvang gekomen of zoiets. Ja, haar moeder die was doodgeschoten door een stroper. Ach. En dus dat gebeurt dus ook. Hè.

om te, nou ja, hoe dan ja. ook? Ja, nou ja, ik denk het niet. Hè. Ik denk dat dieren zoveel speciale andere slimmigheden hebben. Ze zijn allemaal op een andere manier aangepast natuurlijk. En nou, ook het gedrag. Hè. Dus Penny heeft mij dat laten zien. Hoe mooi. En het zwemmen, dat was niet bekend. Stond nergens ook in de literatuur. Ze zei dat die staart, met ze zwemmen met die staart. Maar dat is helemaal niet waar. Ze zwemmen dus echt met die, als ze onder water zwemmen, met achterpoten die ze heel snel naar achteren slaan met uitgespreide zwemvliezen. En als ze eenmaal weer een slag willen doen, moeten ze die poten ineen, moeten ze naar voren doen, heel dicht onder de borst. En dan slaan ze weer zo naar achteren. En die staart zorgt voor balans. En dat kon je allemaal heel mooi op die filmbeeldjes zien. He, want van 200 beeldjes per seconde ging ik ieder beeldje natekenen en analyseren met allemaal computerprogramma's. En dat was toen allemaal nog maar een simpele computer die bijna niks kon. Wat een werk. Dus het was monnikenwerk, maar moeite waard. En al die tijd zat Penny op je nek mee te kijken op het beeldscherm. Want het is een beetje jammer hoe het uiteindelijk gegaan is. Dit loopt toch niet verdrietig af? Nee, het loopt niet verdrietig af. Okay. Eigenlijk loopt het wel heel mooi af. He, want de roep der wildernis, de call of the wild, die zat er gewoon heel duidelijk in. Dat merkte ik gewoon aan alles. Ja. Ook als ik met haar in het bos liep. En ze was gewoon, wilde otter, die zat er gewoon in. En ik moest op een gegeven moment naar Nederland terug. Ging niet goed met mijn vader. En toen ik terugkwam, dus uiteindelijk was hier alles wel weer oké. Toen kwam ik bij haar omheining en het was doodstil. Normaal, als ze mijn geluid, mijn reuk opving, dan ging ze fluiten. Dan riep ze, maar nu was het gewoon helemaal stil. En ik vond een heel klein gat in het dak. Dus het was ook niet echt een goede omheining voor otters. Dat weten we inmiddels wel, hoe we otters moeten houden en niet laten ontsnappen. Want het zijn houdinis, het zijn ontsnappingskunstenaars. Ze kunnen alles, klimmen, springen, noem maar op, graven. En ze was dus weg. En ik kon haar spoor nog wel volgen. Ik woonde in een caravan, daar was ze nog wel geweest. Ondertussen had ze nog een omheining overvallen waar net jonge sneeuwhoenders waren ter wereld gekomen. Daar heeft ze een paar van meegenomen natuurlijk. Ja. Dus die mensen die daar de sneeuwhoenders fokten, die waren niet blij. Ook niet, ze waren een beetje boos op mij ook. En Penny is gewoon die heuvel afgegaan. En het is nog in de krant gekomen. Penny the Otter goes AWOL. Dat is een afkorting, absent without leave. Heel mooi artikel. en ik absent ben uitgenodigd without leave, bij allemaal... Absent without leave betekent eigenlijk weg zonder toestemming. Ja, precies. Dus ja. Dat was een heel mooi artikel. Aan de ene kant was ik wel heel blij dat Penny gewoon die rivier had weten te bereiken. Dat wist ik wel zeker. De rivier de Dee was daar niet zo ver vandaan. Maar een jaar later keek een berichtje van iemand die af en toe wel eens bij Penny kwam kijken. En die stuurde mij een berichtje. En die wist zeker dat ze Penny zag in de Dee met jongen. Want ze dacht dat het Penny was. Nou, en dat hou ik dan maar voor ogen. Dat het einde van dit mooie sprookje was. Dus, ben je toch een soort opa geworden dan? Ja, nou zoiets. Want zo'n briefje is dan wel heel leuk om te ontvangen. Vroege Vogels en Andere Dieren met Auke Florian Hiemstra en Anneke Naafs. Elze, hoe gaat het met... laten we even teruggaan in de tijd. Want de otter is uitgestorven geweest in Nederland. Klopt. Hoe kwam dat? Ja, door verschillende dingen. We hebben als mens op de otter gejaagd. Waarom deden wij dat? Dat deden wij omdat we dachten dat die otter een concurrent was. Want de otter houdt van vis en wij natuurlijk ook. De otter was natuurlijk ook, die vacht hebben we net gezien. Dat is natuurlijk een heerlijke vacht. Dus die vacht werd ook gebruikt. Voor de bontmutsen? Ja, voor bontmutsen of wat je er dan ook van wil maken. Er was ook heel veel slecht leefgebied. Dus vervuiling van water, PCB's zat in het water. Er werden toen ook wel al veel otters aangereden. Dus ja, er waren eigenlijk gewoon hele slechte omstandigheden voor de otter, waardoor die helaas toen is uitgestorven. En je zei, we dachten dat ze concurrent waren van de visserij, maar was dat een soort fake nieuws? Je zou het fake nieuws kunnen noemen. Er is nu ook onderzoek gedaan, ook bijvoorbeeld in Oostenrijk. Van, is het zo dat die otter nou echt zorgt voor een verlaging van de visstand? Nou, dan zie je dat er eigenlijk heel veel andere factoren spelen die zorgen voor een verlaging van de visstand. En dat helemaal niet die ene otter die territoriaal is. Ja, dat is helemaal niet zozeer een concurrent. Want hoe leven ze? Want ze leven apart, hè? Ze leven alleenstaand, vertelde Adi net. Beschrijf dat eens. Hoe leeft een otter? Hoe leven de mannetjes en de vrouwtjes? De mannetjes en vrouwtjes leven dus het grootste gedeelte alleen. Ze zijn natuurlijk wel bij elkaar voor de paring. En vervolgens gaat dat mannetje weg en dat vrouwtje die zorgt voor de jongen. En echt de eerste... Daar doet de man niks aan. Helemaal niks. Nee, echt niks. Nee. Daar moet je aan lachen, Adi. Dat die man er helemaal niks om doet. Ik ben vader en ik vind het jammer voor die mannetjes otters. Ze missen wat. Ja, ze missen wat. Ik bedoel, die moeders geven de jonge otters zwemles. Dat is toch fantastisch om te zien. Dat moeten die mannetjes allemaal missen. Dus die gaan echt die jongen helemaal opvoeden. En daarna gaan de jongen zelf op pad. Die moeten hun eigen leefgebied zoeken. En dan zijn ze ook weer alleen. En hoe lang duurt dat? Hoe lang blijven ze bij moeder? Nou, de eerste 10 maanden zeker. Daarna blijven ze ook nog wel even hangen. Maar daarna wordt het toch wel tijd om zelf op pad te gaan. Maar als iedereen alleen woont en het zijn territoriale dieren... dan heb je een behoorlijk gebied nodig voor otters. Klopt. Ja. En ze gaan elkaar natuurlijk ook liever uit de weg dan dat ze gaan vechten. Want dat is natuurlijk gevaarlijk, kost veel energie. Dus ze communiceren dus voornamelijk via de poep, via de sprains. En die prachtige geluiden, ja, die hoor je dus minder vaak. Alleen bij de jongen met de moeder. Maar verder is het dus vooral communicatie via de poep. Geur. De geur is heel belangrijk in het otterleven. Dus in plaats van een soort Tinder zitten ze gewoon elkaars poep de hele tijd te ruiken. Ja, doen ook heel veel dieren, maar zeker otters ook. Is heel belangrijk. Precies, dat is het. Dat is hun Tinder. Op een dag was het dus helemaal voorbij met de otter. Ja, welke dag was dat? Wanneer was die uitgestorven? Weten we dat? Het was in Friesland door het verkeer. Uit mijn hoofd in de jaren 80 sowieso was allerlaatste otter. En daarna is er eerst heel hard gewerkt, onder andere door Adi, om echt weer te zorgen dat die omstandigheden verbeterd worden. Want je kan natuurlijk niet zeggen van, nou, die otter is weg. Het gaat slecht, we zetten hem weer terug. Dus er is eerst echt heel hard gewerkt om te zorgen dat die omstandigheden beter waren. Nou ja, en dus toen... schoner water? Ja. Veiliger? Zorgen dat hij ergens over de weg kan of onder de weg door. Ja, dat is wel ook daarna nog meer gekomen. En dat is nog steeds een belangrijk aandachtspunt. Maar dat zijn dingen, zeker dat schone water. Ja, daar zijn echt veel stappen in gemaakt. Dat moest ook. Ja, en toen in 2002 was het zover dat de eerste otter weer uitgezet kon worden in Nederland. Dit is Vroege Vogels en Andere Dieren. Natuurlijk is het rot dat er allerlei diersoorten uitsterven. Maar jeetje mina, er zijn ook wel... heel veel diersoorten. Een bever en een otter is daar echt per se nodig. Dat was de heer T. Maassen uit ergens uit Brabant, hè? Is het per se nodig? Nou, de beide dieren horen in Nederland. En de otter en bever hebben ook een hele andere rond ecosysteem. Ze worden vaak in Theo Maassen veel. Ja, dat weet hij niet, maar dat kunnen de luisteraars nu leren van Theo Maassen. Oké, vertel het even. Heel vaak noemen mensen de otter en bever in één zin. En we zijn ook als Calutra de otter en bever werkgroep. Dus het zit ook wel bij elkaar. Maar de een die is een viseter, de otter. En de ander is vegetariër, en dat is de bever. Ze leven allebei inderdaad rondom het water. Maar ze hebben echt een totaal andere levensstijl en impact op het ecosysteem. Op een dag moest er dus weer een eerste otter komen. Ja, het grootste gedeelte van de otters... die zouden moeten komen uit het oosten van Europa, uit het wild. Welke landen hebben we het dan over? Letland, volgens mij. Ja, in dit geval kozen voor Letland en Wit-Rusland. Nou, Wit-Rusland heel actueel. Lukashenko. Lukashenko. Je gaat daar nu geen otters meer halen. Nee, en we hebben daar ook best wel wat van gemerkt toen we daar waren. We hadden daar een hele goede collega. Want Lukashenko zat er toen ook. Ja, die zat er toen ook. Tuurlijk. Ja, dus zijn vazallen zijn bij ons ook op bezoek geweest. En kwamen ons dus controleren wat wij daar allemaal deden. Maar jij was dus niet alleen bij het uitlaten in Nederland. Jij was ook degene die ze in het wild dan ging vangen. Deze handen die je ziet hebben letterlijk de otters gevangen. Even tussendoor, waar was jij toen op dat moment? Ik ben in 1987 geboren, dus toen kleuterschool. Was kleuterschool. Ik was iets later. Je was het eerste boek over de otter waarschijnlijk. Ja, ik was nog niet helemaal bewust van hoe gaaf de otter was. Okay. Dat kwam iets later. Nee, maar dat is heel goed. Dus Else zat in de brugklas. Toen was ik aan het feesten waarschijnlijk. Denk ik. Ongeveer ook. Ja. En ik ben van 92. Auke Florian zat in groep 7. Else zat in de brugklas. En jij? Ik maakte, denk ik, ergens anders programma's. Ja, oké. Okay. En Adi ging naar Wit-Rusland. Wij gingen naar Letland en Wit-Rusland, ja. Hoeveel otters hebben jullie gehaald? Nou, in totaal zijn er 30 otters in Nederland uitgezet in die jaren. In verschillende jaren? In 2002 en 2004. En deels waren dat ook otters uit Tsjechië, verwezen otters. En twee otters uit Zweden. Maar was het nodig het halen? Want de wolf is ook hier zelf op zijn eigen pootjes heen gekomen. Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Er is toen ook een enorme discussie over geweest. Maar op dat moment leek het erop dat het nog wel 50 jaar zou kunnen duren... voordat de otters zelf zouden komen. En er was ook nog een ander punt. Het feit dat die otters terug zouden komen, geherintroduceerd zouden worden... gaf een enorme impuls aan natuurontwikkeling... en herstel van de natte leefgebieden... in met name Noord-Nederland in die tijd. En we zijn dit gaan doen en eigenlijk hebben we wel gelijk gekregen... want de otter is niet eerder... Hè, de otter is pas na 20 jaar zo ongeveer... komt hij uit eigen beweging uit Oost-Duitsland richting Nederland. Dus het klopt wel wat wij zeiden. En nu zie je dus hè, met 450 otters ongeveer... Hè, dat de otters ook de Duitse grens overgaan. Ja, dus, maar dan blijft het toch nog spannend of ze het hier goed doen. Hè? Want je haalt een wilde otter uit zijn omgeving. Je brengt hem hier terug. Mm-hmm. Je zegt, hier is de weerribwiede. You can swim around. Hoppa, En dan springt hij erin. En dan? Nou, dat vond ik dus ook heel erg goed. Dat er een goede afspraak onderling is gemaakt. Ja, dus wij hebben de otters gevangen in Letland en Wit-Rusland. Op het vliegtuig gezet na een quarantaineperiode. Want daar moet je ook op letten. Ze kunnen parasieten hebben, wat dan ook. En uiteindelijk zijn ze hier in Nederland gekomen. Alterra heeft ze in ontvangst genomen. Burgers, dierentuin heeft ze opgevangen. En er is een zendertje geïmplanteerd. Ook niet fijn voor die otters natuurlijk. Maar wel belangrijk, want er zijn ook internationale spelregels voor herintroducties. Een van die spelregels geeft aan dat je het lot van het uitgezette dier na moet gaan. En dat kun je alleen maar door een zendertje. Een zorgplicht eigenlijk. Ja, het is een soort zorgplicht van hoe doen ze het. En dat zendertje werd geïmplanteerd. Helemaal geen enkel probleem. Dat gaat ook allemaal goed. Heel veel ervaring al mee opgedaan. Er is ook niks mee misgegaan. En de otters werden dus na het uitzetten goed gevolgd door Alterra. En er waren verrassende resultaten te zien. Otters gingen snel hun eigen home range invullen in de weerribben. Daar heb ik een heel mooi kaartje van met die verschillende leefgebieden. Die dus ook volgens het boekje voor een deel overlappen. En dat ging dus eigenlijk goed. Hè? Dus het begin was veelbelovend, absoluut. Maar dan gaat het natuurlijk maar om één vraag. Gaan ze paren? Komen er jongen? Want anders dan zijn ze straks alle 30 dood. En dan is het gedaan met de herintroductie van de otter. Nou, die wilde Russische mannetjes en ook dat Zweedse mannetje, die wilde wel. De Zweedse man Thor, hè, zo heet hij, een hele grote Zweedse otterman. En het vrouwtje uit Wit-Rusland, Tjernia. Nou, dus die hadden elkaar gevonden en die hebben voor het eerste voortplantingsresultaat gezorgd. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Maar er kwam nog een probleempje. En daar weet Elze wel iets van te vertellen. Elze, jij mag nu is er een probleem, mag jij. Nou, dankjewel. Sorry, dat is een goede verdeling zo. Nou ja, een van de problemen was dat, je weet, mannen zijn territoriaal. En er waren maar een paar mannetjes die dus heel veel nakomelingen kregen. En een aantal van die andere mannetjes kregen dat niet. Dus het heeft best wel even geduurd voordat die genetische diversiteit, dat die echt goed genoeg was. En dat is nog steeds wel een aandachtspunt. In Duitsland, er is een beetje uitwisseling net over de grens. Maar er zit echt nog een groot gat voordat je echt bij de otterpopulatie in het oosten komt. Dus die genetische diversiteit, dat was toch wel best wel lang heeft dat geduurd voordat dat echt een beetje ging stijgen. En je kan je ook voorstellen als dan net een bepaald mannetje wat genetisch heel divers is, als die doodgaat, ja, dan verlies je dus echt weer een stuk van die diversiteit uit die hele populatie. Dus er zijn ook echt nog een aantal jaren nog otters bijgeplaatst om echt te zorgen dat die genetische basis, dat die toch voldoende was. Ja, want Zweedse Thor die liep iedereen te bevruchten, begrijp ik. Nou, Zweedse Thor heeft dat dus al even gedaan met Tjernia, maar er was daarna nog een ander mannetje. En dat mannetje die was behoorlijk dominant in de voortplanting in het begin. En die heeft dus eigenlijk een haast inteeltsituatie Maar die zou je dan weg willen lokken. Maar ja, dan begin je natuurlijk helemaal te dolfinarien tuinieren. Er zijn natuurlijk grenzen. En het is sowieso ook wat Addy zegt. Het geeft ook een verplichting als je hieraan begint, van dat je die dieren moet volgen. En het mooie is dat we dus daardoor al die sprains hebben gezocht, gevonden en geanalyseerd zijn. Al die poepjes. Ja. Heel Nederland is onderzocht, nou, vooral in het begin Noordoosten. En dan wisten we dus echt, nou ja, tot een jaar geleden, want toen zijn ze helaas voor in ieder geval de totale populatie gestopt. Dan wisten we precies dus wie de vader was, wie de moeder was, konden we schatting maken van de populatie en dus ook die genetische diversiteit bepalen. En dat, ja, dat is natuurlijk wel heel mooi geweest. Het is echt uniek. Mm-hmm. Bij heel veel andere zoogdieren doen we dat niet. Zou ik fantastisch vinden als bioloog. Maar ja, daar weet je dat heel vaak niet. Dus dit is wel ook doordat we die dieren hebben geherintroduceerd, die verplichtingen die daarbij kwamen, hebben ook heel veel opgeleverd. Ze kregen de opdracht, ga en vermenigvuldig je. En sommigen namen dat heel letterlijk. Iets te letterlijk. En, dat kan gebeuren. Ja. Maar het is goed gekomen. Want als je kijkt, ook er zijn ook afspraken gemaakt bij de herintroductie van hoeveel dieren moeten er dan minimaal zijn voor een levensvatbare populatie, noemen ze dat. En er zijn ook andere afspraken gemaakt. En die levensvatbare populatie was gezet op 400. En dat is nu gehaald. Het is maar een begin, we zijn er nog lang niet. Maar het is natuurlijk wel positief dat dat gelukt is. De keerzijde van de medaille was dat er zoveel otters overreden werden op de weg. Zo'n 30% van de hele populatie per jaar. En dat had een veel te grote impact. Nog steeds is het dus inderdaad een kwart tot een derde van de otterpopulatie die jaarlijk doodgaat. Waarbij dus het grootste gedeelte inderdaad door verkeer komt. Dus dat blijft heel belangrijk. Een kwart is enorm. Heel veel. En dan is het knap dat die populatie nog steeds groeit. Want we zien dus nog wel steeds een stijgende lijn. Maar dat maakt ook de populatie kwetsbaar. Want als die groei een keer niet gebeurt, dat het bijvoorbeeld een slechter jaar is, en er gaat nog steeds een kwart bijvoorbeeld dood, ja, dan mis je wel meteen heel veel dieren. En het komt ook voor een deel omdat die otters in de gebieden waar ze zitten, daar zijn veel organisaties trots en al hard aan het werk en er worden knelpunten opgelost. Wat daar meer problemen is, is dat, dat het onderhoud niet altijd goed wordt gedaan. Dan is er ergens een gat in het raster of wat dan ook. En die otter is slim. Dus als hij dan toch nog sneller via dat gat de weg over kan steken in plaats van onderdoor, doen ze dat helaas soms toch. Ja, ze zijn heel tijdefficiënt. Ja, het zijn roofdieren, dus die gaan niet energie verspillen. Dat is zonde. Dan moeten ze weer harder gaan werken om te vissen. Maar op andere plekken, waar die otter dus juist nieuwe gebieden ontdekt, ja, daar wachten ze dus vaak tot soms wel 1, 2, 3 otters dood zijn gereden voordat ze dus zo'n knelpunt gaan oplossen. En dat is dus waar we ons met z'n allen, echt met heel veel partijen samen, echt voor inzetten. Van kijk nou naar het huidige verspreidingsgebied en kijk een stuk daarbuiten en ga daar al aan de slag. Is ook goed voor andere dieren. Het redt natuurlijk heel veel meer dieren. Dus ja, dat is nog steeds super actueel. En echt, ja, staat eigenlijk met stip op nummer 1 nog steeds voor de otter. Ja, dus samengevat. Het gaat goed met de otter. Ja. Ze doen het fantastisch. Ze zijn super slim. Ze verspreiden zich. En de mens moet daar nog sneller achteraan hollen om te zorgen dat het gebied veilig blijft. Ja, we mogen trots zijn op wat we hebben bereikt. We mogen hartstikke blij zijn. Dat is ook de boodschap van het jaar van de otter. We vieren feest. Iedereen bedankt voor de inzet. En we gaan nog even door, want we zijn er nog niet. Denk je nog wel eens aan Penny? Ja, vaak. Ja? Ja, zeker. Dankjewel. Else Polman van de Roofdiervereniging, dat jullie hier beide waren. En, Zoogdiervereniging. Zei ik Roofdiervereniging? Ja, ik vind het wel origineel. Ja, maar de roofdieren vind ik wel een van de leukste van de zoogdieren. Ik ga hem ook niet overnieuw doen. Nee, waarom zou je? Het is de Roofdiervereniging. Zoogdiervereniging. En Addy de Jong toch nog wel steeds van de Stichting Otterstation Nederland. Ja, zeker. Ja. En ergens in die rivier, daar zwemt ze nog. Niet meer, maar haar nakomelingen vast wel kijken. Ja. Prachtig. En blijven kijken in de sloot hier. Wie weet, binnenkort ook hier in de gracht. Het zou zomaar kunnen. Ja, dat zou zomaar kunnen. Oh, dat leek me toch fantastisch. Dankjewel. Graag gedaan. Je hoorde een aflevering van Vroege Vogels en Andere Dieren. Een podcast van Auke Florian Hiemstra en Anneke Naafs voor BNN en Vara. Meer bijzondere natuurverhalen, waarin onder andere de vos en de schoolekster worden uitgelicht, vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. He's So Shy zou op de otter kunnen slaan in deze. Maar daar hebben de Pointer Sisters het vast niet over in dit nummer. He's So Shy. Shy van de Pointer Sisters. Het is 4:15 geweest, dus dan weet je dat het tijd is voor... Focus. Een ruimteavontuur. Het heelal is een grote, onontdekte en mysterieuze plek. Maar niet voor onze Hans Zimmerman. In de podcast Zimmerman in Space neemt hij je wekelijks mee... op een bijzondere reis door de ruimte. En vandaag gaat het over een metalen rotsblok. Hans, hoezo is dat nou interessant? Je luistert naar Zimmerman in Space. Nee, wacht. Ik moet even mijn stem kwijt. Ergens tussen de baan van de planeet Mars en de planeet Jupiter... cirkelt een nietsvermoedend blok materie met de naam 16 Psyche. Met een diameter van zo'n 200 kilometer... is dit een van de grotere planetoïden. Nog niet zo groot als de planetoïde Vesta of Ceres... maar zeker wel in de top 20 van alle bekende planetoïden. 16 Psyche draait in ongeveer 5 jaar in een ellipsvormige baan om de zon... en daarnaast elke 4 uur om haar as. 16 Psyche werd al in maart 1852 ontdekt door de astronoom Annibale de Gasparis... die de geschiedenisboeken in is gegaan als planetoïdespotter. Hij ontdekte maar liefst 9 van deze kleinere rotsblokken... die dan wel geen planeten zijn, maar wel allerlei eigenschappen delen met planeten. Zo draaien planetoïden net als planeten ook om de zon... en zijn ze eveneens ontstaan met de rest van het zonnestelsel. Al is de jury er nog niet uit of het nou gaat om fragmenten... die nooit aan elkaar geklonterd zijn. of protoplaneten die aan gruzelementen zijn geslagen tijdens die enerverende start van ons zonnestelsel. Linksom of rechtsom, planetoïden kunnen ons in potentie veel informatie verschaffen over het ontstaan van ons zonnestelsel en daarmee over het ontstaan van onze eigen aarde. Man is reacquiring his earthly faculties. Zo weet u vast wel dat onze aarde een metalen kern heeft, waar we bijvoorbeeld ook ons aardmagnetisch veld aan te danken hebben. Maar het is lastig af te dalen tot de dieptes van deze metalen kern van onze aarde om er onderzoek aan te doen. Hoe interessant is het dan ook dat onze planetoïde 16 Psyche voornamelijk uit metaal bestaat? Nou ja zeg, kan toch niet? Aan het oppervlak van 16 Psyche vinden we met name nikkelijzer. Wacht. Nikkelijzer is een legering van, u raadt het al, nikkel en ijzer. Oh shit, Sherlock. Die we overal in het zonnestelsel tegenkomen. De kern van onze aarde bestaat hoofdzakelijk uit nikkelijzer. Maar we komen het ook tegen in meteorieten en het wordt in ruime mate aangetroffen op de planeet Mercurius. We nemen tegenwoordig aan dat nikkelijzer ontstond aan het begin van het proces van afkoeling, toen de schijf van materie die om de zon draaide langzaam begon te veranderen in de planeten en andere hemellichamen waarvan we tegenwoordig weten dat ze om de zon draaien. Door planetoïde 16 Psyche te onderzoeken, staan we min of meer oog in oog met de kern van onze aarde. Ook interessant is dat 16 Psyche zeer waarschijnlijk de edelmetalen platina en goud bevat. Het is daadwerkelijk de heersende theorie dat 16 Psyche de kern van een mislukte planeet is. Uiteraard is dit stuk nikkelijzer wel miljoenen jaren blootgesteld geweest aan de ruimte, en dat heeft zo zijn sporen achtergelaten. Maar wat aangetroffen wordt is raadselachtiger dan men had kunnen vermoeden. Allereerst wordt er hydroxyl waargenomen op 16 Psyche. What are the facts, he asks. De chemische formule hiervan is OH sterretje of OH min. Oh, ik denk dat ik het nu begin te snappen. Als mineralen aan het oppervlakte van 16 Psyche gebombardeerd worden door de zonnewind, dan kan hydroxyl ontstaan. Alleen is dan de vraag hoe dergelijke mineralen, silica bijvoorbeeld, op 16 Psyche terecht zijn gekomen. Maar er is nog iets raars aan de hand, en dat is dat er ook mogelijk water aan het oppervlak van 16 Psyche bestaat. Het ligt voor de hand dat deze raadselachtige mineralen en waterijs van latere datum zijn, bijvoorbeeld door inslag van andere objecten op 16 Psyche. Hoe kunnen we überhaupt weten wat zich op 16 Psyche bevindt zonder er langs te gaan? Leg dat nu nog maar eens uit, zodat ik het ook begrijp. Met een achtertuintelescoop is 16 Psyche een zeer onbeduidend object. Alleen een telescoop met een serieuze diameter kan dit onopvallende object onder de beste omstandigheden zichtbaar maken. Maar we hebben nog drie mogelijkheden om onderzoek te doen aan 16 Psyche. Optie 1 is door naar het gereflecteerde zonlicht te kijken met een spectroscoop. De NASA Infrared Telescope Facility keek, zoals de naam al doet vermoeden, in het infrarode gedeelte van het spectrum van het weerkaatste zonlicht. En op deze wijze kon de chemische samenstelling van 16 Psyche worden vastgesteld. Optie 2 is onderzoek met behulp van radar. Dat betekent dat een radarsignaal vanaf de aarde de ruimte in wordt gestuurd en dat vervolgens wordt ontvangen wat een object, in dit geval de planetoïde 16 Psyche, reflecteert. Radarastronomie is al een jaar of 60 in gebruik. Er is een handjevol radarfaciliteiten geweest, waarvan de Goldstone Solar System Radar in Californië momenteel de enige grote faciliteit is die nog regelmatig gebruikt wordt. We vinden hier zowel een zender als een ontvanger. De zender is een 500 kilowatt unit die op 8500 megahertz uitzendt. De ontvanger is onderdeel van het Deep Space Network dat wordt gebruikt om continu te communiceren met ruimteschepen in ons zonnestelsel. Het voordeel van radar is dat we gericht informatie kunnen opvragen van objecten. Planeten Mercurius en Mars, maar ook onze maan en de manen van Jupiter zijn bijvoorbeeld allemaal onderzocht met radar. Het grote nadeel is dat deze straling met de afstand die overbrugd moet worden immens afneemt. Zowel heen als terug. Van het 500 kilowatt signaal komt maar een heel klein beetje straling terug op aarde. En om nog iets zinnigs te kunnen zeggen over het te onderzoeken object, moet het teruggeketste radarsignaal natuurlijk comfortabel boven de achtergrondruis van zowel het heelal als apparatuur uitkomen. Radar is dan ook uitsluitend geschikt voor onderzoek binnen ons zonnestelsel. Oké. Niettemin lukt het om radaronderzoek te doen aan planetoïden, en zo weten we dus ook dat het metalen 16 Psyche-object vermoedelijk ook andere stoffen bevat. En dan is er nog optie 3 om onderzoek te doen, en dat is het sturen van een ruimteschip naar zo'n object. In augustus van 2022 zal, als alles naar verwachting verloopt, het Psyche-ruimteschip gelanceerd worden. In 2026 moet het arriveren bij 16 Psyche om er zo'n 2 jaar onderzoek aan te doen. Dat is dan voor het eerst dat de mensheid onderzoek doet aan een metalen hemellichaam. Een van de belangrijkste instrumenten die het Psyche-ruimtevaartuig meeneemt is een magnetometer, om te kijken of 16 Psyche, net als planeet Aarde, misschien een magnetisch veld heeft. En als er dan geen huidig magnetisch veld is, dan zijn er misschien wel sporen van oud magnetisme die gemeten kunnen worden. Daarnaast wordt de chemische samenstelling van 16 Psyche uiteraard onderzocht om vragen te beantwoorden zoals: is er echt water op het oppervlak en hoe is het daar gekomen? Het Psyche-ruimtevaartuig zal geen radioactieve generator meenemen. Wat bijzonder. In plaats daarvan wordt kort na de lancering een gigantisch zonnepaneel uitgevouwen om elektriciteit uit zonlicht op te wekken. Daarnaast neemt Psyche xenongas mee om in combinatie met elektriciteit voortstuwing te genereren. Gelukkig hoeft niet alle versnelling hiermee te worden bereikt. Het Psyche-ruimtevaartuig zal ook weer een gravity assist krijgen van planeet Mars. Wat als ik er meer over wil weten? Waar kan ik dan naartoe? Als u meer over gravity assists te weten wil komen, kunt u column 109 van Zimmerman in Space nog eens terugluisteren. Ik ben heel benieuwd wat we te weten komen over 16 Psyche en het ontstaan van ons zonnestelsel. En dan gaan we tot slot nog een winnaar dobbelen met kwantumonzekerheid voor het boek Buitenaards van Avi Loeb. 21 mensen stuurden hun enthousiaste mails in, maar er kan er helaas maar eentje winnen. En dat is, we gaan even kijken, Jelmer Granetia. Gefeliciteerd. Als je je adresgegevens zou willen mailen aan henszimmerman@gmail.com, dan zorg ik dat je het mooie boek van uitgever Prometheus thuis gestuurd krijgt. Tot volgende keer. Jammer, van harte gefeliciteerd. En Hens, dank je wel weer voor deze mooie column. Je hoorde de nieuwste aflevering van Zimmerman in Space. Wil je voorlopig nog niet op aarde landen, maar in de ruimte blijven zweven? Neem dan een kijkje in je favoriete podcast-app of op onze website. En dan muziek. Op verzoek van Hans Zimmerman himself, Summer Kisses van CC Catch. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van Focus voor vandaag. Ik wens je zometeen een mooie uitzending bij Raunak in Gaan. nieuws hoor je Rauno Karari met Gaan. Voor nu een hele fijne vrijdag. NPO Radio 1. 4 uur hier in Boekraad met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat honger lijdt is dit jaar met 20 miljoen toegenomen. Dat heeft hulporganisatie Oxfam Novib becijferd. Momenteel zijn er 155 miljoen mensen in de wereld die honger lijden. Oxfam stelt dat er 3 grote veroorzakers van honger zijn: conflicten, de klimaatcrisis en de coronapandemie. Honger is een probleem dat door mensen wordt veroorzaakt en dus ook door mensen kan worden opgelost, stelt de hulporganisatie. De Tweede Kamer wil dat er een verbod komt op operaties om bij vrouwen het maagdenvlies te herstellen. De PVV had een voorstel daarvoor ingediend. In bepaalde gemeenschappen ziet men het bloeden van vrouwen in hun huwelijksnacht als bewijs van maagdelijkheid. Vrouwen die geen maagd meer zijn, maar wel willen bloeden, kunnen daarvoor een operatie ondergaan. De helft van de bedrijven die vorig jaar zomer steun kregen voor het betalen van hun vaste lasten moet die steun geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Dat heeft het CBS berekend op verzoek van het ministerie van Economische Zaken. Bedrijven konden duizenden tot honderdduizenden euro steun krijgen als ze verwachten dat ze minimaal 30% van hun omzet zouden verliezen. Maar vooral in de horeca en bij kappers en schoonheidssalons bleek niet zoveel omzet weg te vallen. De terugtrekking van Amerikaanse militairen uit Afghanistan is 2 weken eerder klaar dan verwacht. President Biden heeft aangekondigd dat het al per 31 augustus een feit is in plaats van op 11 september. Biden zegt dat het doel van de Amerikanen in Afghanistan is bereikt, namelijk de ontmanteling van Al-Qaeda en het doden van Osama bin Laden. Het Afghaanse leger moet de veiligheid in het land nu gaan waarborgen en daar zegt Biden vertrouwen in te hebben. Het weer. De komende dag is het droog en op veel plaatsen vrij zonnig. In de middag kan er heel lokaal een enkele bui vallen. Het wordt 20 graden aan zee tot maximaal 24 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Raunak Kadari. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 9 juli en je luistert weer naar Gaan. De komende 2 uur kan je hier meepraten over het nieuws. En dat kan via 0800 1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1 app. Straks gaan we het hebben over de horeca die wellicht weer dicht moet. Maar eerst nog even ander nieuws. De 2 mannen die verdacht worden van de betrokkenheid bij de aanslag op Peter R. de Vries worden vandaag voorgeleid. En dan wordt ook bepaald of de hechtenis langer gaat duren van de 2 mannen. En vandaag gaat de Tweede Kamer met zomerreces. Tot 6 september kunnen ze genieten van hun vrije tijd. Of nou ja, met de coronapandemie is het niet helemaal zeker of ze echt op vakantie kunnen natuurlijk. Het OMT brengt namelijk vandaag het spoedadvies uit na de sterke stijging van de coronabesmettingen. Wordt het een sobere zomer of toch niet? Daar gaan we het straks over hebben. En we gaan het ook hebben over kinderen wel of niet herkenbaar op sociale media plaatsen. Maar eerst moeten de kroegen meteen dicht om nog meer besmettingen te voorkomen. Ja, de besmettingen nemen fors toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. Minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, licht dit toe in een interview met de NOS. Die besmettingscijfers die lopen rap op. Hè. Vorige week hadden we het nog over zo'n 500, 600, 700, 800 besmettingen. En inmiddels tikken we de 3600 aan. En dat gaat wel heel erg hard omhoog. Kijk, we hebben natuurlijk 2 doelen van beleid en dat is de zorg beschermen en onze kwetsbare mensen beschermen. En die doelen die komen niet op korte termijn in het gedrang. Zei het OMT afgelopen week nog, in een advies waarop we ons natuurlijk baseren. En tegelijkertijd vind ik dat die heel snel toenemende besmettingscijfers wel reden zijn om opnieuw een spoedadvies te vragen aan het OMT. Om te vragen hoe we die moeten duiden. En ook hoe we die moeten duiden in het licht van de doelen die we hebben. Het beschermen van onze zorg en het beschermen van onze kwetsbare mensen. Ja, mooi gesproken. De voornaamste reden van deze groei is het uitgaansgedrag van jongeren tussen de 15 en 29 jaar. Althans, dat zegt het RIVM. In onder meer cafés en discotheken hoeft de 1,5 meter maatregel niet meer nageleefd te worden. En bezoekers die kunnen via de corona-check-app aantonen of ze volledig gevaccineerd, negatief getest zijn of hersteld zijn van een eerder besmetting. Maar zoals je zou verwachten, dit toegangsplan blijkt verre van waterdicht te zijn. Demissionair minister Hugo de Jonge vertelt hierover in een interview met Hart van Nederland. Wat heel belangrijk is dat achter de poort van het testen voor toegang het echt veilig moet zijn. En dat betekent dat we moeten zorgen dat er aan de deur heel goed wordt gecontroleerd.